ปุถุชนสรุปว่าเขาไม่ทำปริญญาในสิ่งทั้งปวงส่วนวาระ24นี่พิเศษนิดหนึ่งว่าบางพวกเขาถือว่าเนี่ยในดินแดนแถวเนี่ยคือนิพพานเขาวาระสุดท้ายนะนิพพานใช่ไหมอันนิพพานเนี่ยไม่ใช่นิพพานถูกนะนิพพานผิดนะในตรงไม่ใช่นิพพานถูกวาระที่24หมายถึงปุถุชนเนี่ยทำสำคัญผิดในนิพพานนิพพานเนี่ยมีอยู่5พวกนิพพานมีอยู่5กลุ่มกลุ่มแรกเขาถือว่าใครเพียบพร้อมด้วยมหาพูดสีเสียงเรียนรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะใครเพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณอันนี้เป็นนิพพานที่1นิพพานที่1นะใครเพียบพร้อมด้วยรูปเสียงรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณนี่แหละมันนิพพานแล้วคำว่านิพพานในที่นี้แปลว่าสุดยอดของความสุขเนี่ยนะคือว่านะสุดยอดแล้วว่างั้นเถอะไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วดีที่สุดเนี่ยนะมันใครเพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณเป็นคนชั้นยอดเป็นผู้เข้าถึงอะไรเข้าถึงความสุขที่สุดเลยอันนี้เป็นพวกนิพพานพวกที่1พวกนิพพานประเภทที่2ก็บอกว่ากามคุณมันก็ไม่เที่ยงเพื่อนเอ้ยปฐมฌานดีกว่าพวกนี้ก็ถือระดับเนี้ยเป็นนิพพานระดับพรหมปฐมฌานนะถือระดับปฐมฌานเป็นนิพพานพวกที่3ก็บอกไม่ใช่ปฐมฌานมันก็ยังหยาบมันไม่ใช่นิพพานหรอกมันต้องระดับอภัสระสิจึงจะเป็นนิพพานบางพวกก็บอกว่าเฮ้ยนั่นก็ยาเพื่อนนะ3พวกที่4ก็บอกว่าเนี่ยระดับสุภกินหะสิเป็นนิพพานพวกที่5ก็บอกว่าไม่ใช่พวกนั้นก็หยาบเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะจะเวหัพทลาหรืออสัญญสัตว์อากาสานัญจายตนะพวกนี้เป็นนิพพานมันเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานวาทะมีอยู่5กลุ่มทวนอีกครั้งหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดว่ามหาพูดนี้เป็นนิพพานพวกที่2บอกปฐมฌานสิเป็นนิพพานพวกที่3บอกว่าตติยฌานพวกที่4บอกปฐมฌานทุติยฌานพวกที่4บอกตติยฌานสิพวกที่5บอกระดับจตุทัชฌานเป็นนิพพานระดับจตุทัชฌานนะอรูปฌานนี่ก็อยู่ในระดับจตุทัชฌานเพราะมีองค์สองเหมือนกันใช่ไหมอุเบกขาเอกคตาสหิตังอากาสานัญจายตนะจิตตังวิปากจิตตังกิริยาจิตตังเนี่ยนะพันพวกอรูปฌานทั้งหลายก็นับเนื่องนะระดับเทียบระดับจตุทัชฌานก็แล้วแต่ว่าใครสำคัญว่าในภพสามเนี่ยใครถืออะไรเป็นสาระก็ถือว่านั่นคือนิพพานของบุคคลนั้นคุณหมอตรงไหนเป็นนิพพานของเราไม่ใช่สักอันเลยนะแต่ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลยนะอะไรเยี่ยมที่สุดบริบูรณ์ด้วยเนี่ยสงสัยอยู่ระดับล่างๆอ่ะนะระดับล่างๆว่าบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณเนี่ยนะสรุปว่าทั้ง24วาระเนี่ยคือสิ่งที่ปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาคงชาติที่เขียนขึ้นเนี่ยนะคงเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าคือสิ่งเดียวกันที่ตากหลากหลายโดยปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเข้าไปพิจารณาแต่ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเนี่ยอมพวกนี้ไว้หมดเลยเนี่ยอยู่ในคำว่าสัพพังสัพพโตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัพพะธรรมะมูลปริยายก็คือเนี่ยสัพเนี่ยที่หมายถึงทั้งหมดที่กล่าวไปนะอย่างแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้ก็คืออายตนะใช่ไหมก็คือจะรวมอยู่ในคำว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเพราะในธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์นะหาไปเถอะไม่มีพ้นกลุ่มนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะแสดงโดยโวหารใดแต่ว่ารวมทั้งหมดนี้คือทุกขสัตว์อันนี้ให้แนวกับสำหรับผู้ที่จะมีใจรักในการอ่านพระไตรปิฎกนะให้รู้ว่าถ้าเจอสัพท์ใดแล้วก็ตามไม่พ้น24วาระในกระดานที่ขึ้นไปแล้วนี้หรอกมีอยู่24เพียงแต่จะยกจุดใดขึ้นมาทีนี้ทั้งหมดนั้นถ้ามีการแบ่งอีกในหนึ่งก็พวกนี้ทั้งหมดแบ่งโดยพ่อ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะ เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำรวมที่กล่าวถึงทุกขสัจที่ปุถุชนทั้งหลายไม่ทำปริญญาแต่ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์จะประกาศเลยประกาศถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ากิจของภพสามเนี่ยนะไม่เกินปริญญากิจโดยเฉพาะญาติรณะปริญญานะยังไงก็ต้องอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะคำว่าปริญญาเนี่ยบางแห่งเนี่ยแสดงในลักษณะนี้ปริญญาเท่ากับญาตะกับตีรณะถ้าพูดอีกในหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยนะภพ3ทั้ง24วาระเนี่ยคือวัตถุกามนะพวกนี้คือวัตถุกามนะทั้ง24วาระที่กล่าวไปคือวัตถุกามเพราะฉะนั้นปริญญาที่ควรเข้าไปพิจารณาคือญาตะปริญญากับตีรณะปริญญาเท่านั้นส่วนฉันทราคะที่มีอยู่ในสิ่งนี้ต้องเป็นปหานะปริญญาพวกนี้เป็นวัตกิเลสกามกิเลสที่เข้าไปติดข้องในสิ่งเหล่านี้ต้องละแต่วัตถุเหล่านี้ให้ทำปริญญาแต่ฉันทราคะในสิ่งนี้ให้ละเนี่ยนะจะละได้นี่เอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าละได้แล้วเอาอะไรก็บอกว่าต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นะต้องมีสัจฉิกิริยาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่านิพพานเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะบอกว่าท่านละได้เขาบอกอะไรนะเปรียบเหมือนอย่างว่าเขามีฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเขาบอกว่าท่านจงละฝั่งโน้นเสียก็บอกข้าพเจ้ามาถึงริมแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงละแล้วพูดถูกไหมถ้ายังไม่ข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะเรียกเขาละเรียกว่าละฝั่งนี้หรือยังถ้ายังยืนฝั่งนี้จะยืนแบบเด่นเร่าๆก็ตามก็ยังเรียกว่ายังละฝั่งนี้ไม่ได้วิปัสสนาถึงจะอนิจจังทุกขังอนัตตาชำนาญขนาดไหนถ้ายังมีขันธ์เป็นอารมณ์ก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในฝั่งนี้เนี่ยนะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมีอสังขตะเป็นอารมณ์เมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าข้ามได้แล้วเออเชื่อแล้วว่าท่านละจริงเขาบอกว่าข้าพเจ้าละแล้วแต่ก็ยังอยู่ที่นั่นแหละก็ไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมว่าละแล้วเนี่ยนะแต่ทั้งนั้นก็ต้องมียานที่นำออกไหมยานที่นำออกเนี่ยนะคืออริยมรรคเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นไปสำคัญนิพพานที่อย่างเมื่อก่อนเลยนะเคยถามโยมหลายคนบอกว่าโยมนิพพานของโยมเป็นยังไงมันต้องสงบนิ่งลึกเขาว่างั้นใช่ไหมบางคนเขาว่างั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะนั่งหานิพพานคือนั่งหาไอ้ตัวนิ่งตัวลึกตัวดิ่งสงบประณีตมากเลยนะนั่นแหละเป็นนิพพานของเขาก็แล้วแต่นะใครศึกษายังไงมาก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่ารวมๆแล้วนะปุถุชนทั้งหลายไม่มีการคิดพ้นพวกนี้แหละอย่างเปรียบเหมือนว่าประเทศแห่งหนึ่งเนี่ยนะมีอาณาบริเวณ100ตารางกิโลเมตรเนี่ยสมมตินะประเทศเนี่ยมันมีสงครามเต็มไปหมดเลยมีแต่การเข็นการฆ่ามีแต่การรบกันนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่สงบจริงๆเนี่ยมันอยู่มุมตรงนี้นะมีอยู่มุมหนึ่งนะในเนี่ยดินแดนที่สงครามนะตรงนั้นน่ะสงบบางพวกก็บอกต้องแถวๆนี้สิสงบก็เถียงกันว่าที่ไหนมันสงบที่สุดที่สงบที่ผาสุกในดินแดนตรงนี้อยู่ตรงไหนทุกคนก็ชี้ตำแหน่งมาพักเดียวก็ถูกระเบิดบอมแล้วอีกพักก็ถูกบอมเนี่ยนะมันไม่มีใครมีดินแดนอยู่ในเนี้ยที่สงบจริงๆใช่ไหมชั้นใดวัตตะที่เป็นไปในภูมิ3ก็มันเป็นดินแดนที่มีสงครามอยู่ตลอดเวลาเห็นนะที่เพียงแต่ว่าหลายๆเรื่องมันยังดีอยู่พันรายละเอียดเกี่ยวกับวาระว่าด้วยปุถุชนนี่ก็คงผ่านนะมาดูคาถาสรุปเลยในหน้า92เพราะว่าเนื้อหาโดยสรุปก็กล่าวเพียงเท่านี้แต่ที่กล่าวหลายครั้งบ่อยมากก็เยินเยอะเพราะอยากให้ซ่องเสพเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้มากเท่านั้นเองในคาถานะรูปแบบคาถาเนี่ยที่รู้ได้ยังไงว่าเป็นคาถารู้ได้เพราะว่าเขาจะมีย่อหน้าทั้งข้างหน้าข้างหลังให้รู้ว่าโดยมากประโยคลักษณะนั้นเป็นคาถาในภาษาบาลีเป็นกลอนของคนแขกเขาคนไทยอ่านแล้วกลอนก็ไม่ค่อยสัมผัสกันนะแต่จริงๆแล้วแปลคำกลอนแล้วมันไม่เป็นกลอนแต่จริงๆของเขาเนี่ยกลอนของเขาคืออาศัยเสียงเนี่ยนะเสียงสูงเสียงต่ำครุระหุของเขาอ่ะนะแต่นี่ก็เป็นลักษณะของกลอนนั้นในหน้า92ก ล่าวถึงคาถาที่ว่ากายของตนนี้เป็นเช่นไรคำว่ากายของตนเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยนะสักกายะทั้งหมดเมื่อปุถุชนไม่รู้กายของตนนั้นตามความเป็นจริงความสำคัญผิดทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในกายของตนนะเขาสำคัญว่ายังไงสรุปปุถุชนสำคัญในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาอันนี้นี่ลักษณะของปุถุชนใช่ไหมที่เข้าไปสำคัญถามว่าสิ่งที่เขาสำคัญแบบนั้นเป็นอย่างที่เขาสำคัญไหมไม่เป็นกายของตนนี้น่าเกลียดมีการแตกไปเป็นธรรมดาคืออุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยนะมีการแตกทำลายเป็นธรรมดาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่ใช่ผู้นำนั่นนะคือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมานำได้ไหมไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นทุกข์มานำได้ไหมก็ไม่ได้ปกติเขาเป็นอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีการแตกทำลายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่ใช่ผู้นำอมความทั้งขันห้านะไม่ใช่ขันเดียวคนพาลเมื่อยึดถือกายนั้นโดยเป็นข้าศึกต่อความเป็นจริงชื่อว่าย่อมยึดถือความสำคัญผิดนะไปยึดว่ายังไงเรานี่ยึดว่าอุปาทานขันห้าน่าเกลียดไหมโอ้อยู่อีกนานจะไม่แตกบ่อเกิดแห่งสุขนำได้เชื่อถือได้อย่างเงี้ยนะก็ปกติสัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่จริงเนี่ยนะเพราะปุถุชนทั้งหลายยึดถือตรงกันข้ามหมดเลยเมื่อปุถุชนพิจารณาเห็นกายของตนโดยความเป็นของงามและโดยความเป็นสุขย่อมมีความสำคัญผิดด้วยอำนาจตัณหาเหมือนการสำคัญผิดในไฟของแมลงเม่าฉะนั้นนะแมลงเม่าเห็นไฟก็แบบมีความสุขมากนะสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยมากเมื่อปุถุชนยึดนิจจสัญญาคือความสำคัญว่าเที่ยงเห็นสมบัติของกายของตนนั้นเขาย่อมมีความสำคัญผิดด้วยอำนาจมานะเหมือนสุนัขเห็นคู่แล้วก็เกิดสุภาพสัญญาในคู่ฉะนั้นนะนะก็คำนี้เอาหนักมากนะแต่ก็ความจริงนะท่านพูดจริงอ่ะแต่ว่าจริงที่หลายท่านรับไม่ค่อยได้ตรงมากเลยนะเมื่อปุถุชนพิจารณาเห็นกายของตนนั้นว่าเป็นอัตตาเนื่องในอัตตาไม่เข้าใจตามความเป็นจริงย่อมมีความสำคัญผิดด้วยทิฏฐิเหมือนสำคัญรูปในกระจกฉะนั้นใครเคยเห็นส่องใครส่องกระจกบ่อยๆเนี่ยนะในกระจกมีใครอยู่ในนั้นอ่ะเออมันยิ้มได้นะยิ้มไหมยิ้มนะหัวเราะก็ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วใครอ่ะเอ้ามันก็เป็นภาพในกระจกนะคือดังที่กล่าวว่าภาพในกระจกยิ้มได้ไหมยิ้มได้หัวเราะไหมหัวเราะบึ้งได้ไหมได้เป็นได้หมดอ่ะนะแต่ถามว่าใครในนั้นอ่ะเออเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นฉันใดเจ้าของที่ส่องกระจกก็ไม่ต่างกันนักเลยนะเพราะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็คำว่าความสำคัญนี้เป็นคำที่ละเอียดเป็นเครื่องผูกของมารหย่อนแต่แก้ได้ยากเพราะเป็นเครื่องผูกที่ผูกปุถุชนเอาไว้ปุถุชนแม้จะพยายามดิ้นรนโดยวิธีต่างๆมากมายก็ไม่ล่วงพ้นกายของตนไปได้คือคิดยังไงดิ้นยังไงก็ไม่พ้นขันห้าไปได้ย่อมถูกกายของตนคืออุปาทานขันห้านั้นผูกรัดเอาไว้อย่างแน่นเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ที่หลักอันมั่นที่เขาตอกไว้เป็นอย่างดีปุถุชนนะดิ้นนะให้ดิ้นไปดิ้นยังไงก็ไม่พ้นรูปดิ้นยังไงก็ไม่พ้นเวทนาดิ้นยังไงก็ไม่พ้นสัญญาดิ้นยังไงก็ไม่พ้นสังขารดิ้นยังไงก็ไม่พ้นวิญญาณลองเราลองคิดหาเถอะหนีหนีไปยังไงเอาลองแบบเหตุผลธรรมดาทั่วไปนะทิ้งรูปไปคิดถึงเวทนาทิ้งเวทนาก็ไปคิดถึงสัญญาไม่ทิ้งสัญญาก็ไปคิดถึงสังขารคิดกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละไม่มีพ้นจริงๆเลยเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ฉะนั้นในคัตถูลสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเนี่ยพระองค์แสดงไว้อย่างนั้นปุถุชนเนี่ยมันเหมือนกับถูกล่ามเอาไว้ในขันธ์ห้านั่นแหละถูกตัวเชือกล่ามอะไรเป็นตัวเชือกสังโยชน์นะเป็นตัวล่ามอ่ะตรงนี้ก็ยกตัวตัณหามานะทิฏฐินี่เป็นตัวล่ามใช่ไหมเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ ด้วยหลักอันมั่นที่เขาตอกไว้อย่างดีคนที่เหลือมัวหมกมุ่นอยู่ในกายของตนย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิดด้วยชาติชราและทุกข์มีโรคเป็นต้นเหมือนปลาติดเบ็ดฉะนั้นเออจริงนะปลาที่ติดเบ็ดนี่มันดิ้นเร่าๆใช่ไหมปุถุชนทั้งหลายที่ติดพันในขันห้าเนี่ยที่ไม่ดิ้นไม่มีหรอกเอาถามง่ายๆว่าใครนั่งนิ่งๆได้บ้างให้จิตมันนิ่งอยู่เลยโดยที่ไม่ดิ้นรนแม้แต่นิดเดียวนะบางคนเนี่ยรูปไม่ค่อยดิ้นใช่ไหมแต่จิตเนี่ยดิ้นมากใครที่ไม่ดิ้นทั้งรูปทั้งนามหายากในโลกเนี่ยนะมันดิ้นเหมือนปลาติดเบ็ดจริงๆเราจึงขอกล่าวกับท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพิจารณากายของตนที่สวยงามให้เห็นว่าไม่น่าชอบใจไม่งามมีอันแตกไปเป็นธรรมดาและไม่ใช่อัตตาเพราะกายของตนนี้นั้นมีสภาพอย่างนี้ผู้รู้พิจารณาเห็นกายอย่างนี้อยู่ละความสำคัญผิดทั้งปวงเสียได้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นนะอันนี้ก็ตอนท้ายก็ประกาศอริยสัจนะจริงๆในคาถาเหล่านี้เป็นคาถาประกาศอริยสัจนั่นนะคงพอทบทวนได้นะอย่างเช่นกายของตนนี้เป็นเช่นไรเมื่อปุถุชนไม่รู้กายของตนนั้นตามความเป็นจริงความสำคัญผิดทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในกายของตนอันนี้พื้นฐานให้รู้ว่าสัญญาวิปลาสเนี่ยมีครอบคลุมทั้งหมดอยู่ในอุปาทานขันธ์5สัญญาวิปลาสเนี่ยนะครอบคลุมเอาไว้หมดเลยอย่างแผ่นดินที่มันดูแห้งแล้งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบดูเหมือนเราไม่ชอบใช่ไหมแต่ถ้าฝนตกรดลงมาแล้วดอกไม้เนี่ยเมล็ดพันธุ์มันดอกออกบานเต็มแผ่นดินไปหมดนะแผ่นดินตรงนั้นแหละเป็นยังไงแล้วดอกไม้งามๆนี่มาจากไหนก็มาจากสิ่งที่เราว่าเราไม่ชอบนั่นแหละนะทั้งสิ่งเดียวกันเนี่ยลักษณะของปุถุชนเนี่ยแม้กระทั่งเกี่ยวกับสิ่งใดแบบอะไรนะดูแล้วเขาเหมือนเขาไม่ชอบแต่จริงๆเขาชอบถามซากของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะซากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยซากศพเนี่ยถามว่าสัตว์ทั้งหลายชอบไหมหรือตรงแล้วไม่ชอบแต่ว่าโดยอ้อมก็ยังชอบอยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นจะไปเป็นปุ๋ยต่อไปใช่ไหมเมื่อเป็นปุ๋ยก็แปรสภาพมาอีกพักหนึ่งแล้วก็กลายเป็นดอกไม้กลายเป็นของหอมกลายเป็นอะไรทั้งหลายก็คือปุ๋ยนี่เอาอะไรไปรดถามว่าอุจจาระเนี่ยถ้าว่าตามเป็นจริงแต่ละคนบอกไม่ชอบเหม็นน่าเกลียดแต่ว่าให้รู้ว่าผักทั้งหลายที่เรากินเนี่ยนะร้อยละ90ใช้อุจจาระรดเนี่ยนะมันถามว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยจริงๆนะมารู้จักคนสวนเยอะเขาใช้กลุ่มอุจจาระคนนี่แหละรดเนี่ยนะบางทีรดเช้าเย็นเนี่ยเก็บละเราก็เลยได้อาหารอร่อยอีกมื้อนึงนะก็เราเลยนึกโอ้โหเราอาหารเราสะอาดมากเลยนะไหนได้นะคือพื้นฐานไอ้สัญญาวิปลาสที่สำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าสุขสำคัญว่างามสำคัญว่ายั่งยืนซึ่งตามความเป็นจริงแล้วอ่ะมันตรงกันข้ามกับที่สำคัญเอาไว้ทั้งหมดนะตรงกันข้ามหมดเลยอย่างเช่นสิ่งใดที่เราน่าว่ามันน่าเพลิดเพลินสิ่งนั้นอ่ะจริงๆแล้วไม่น่าเพลิดเพลินอะไรอย่างร่างกายของเราเนี่ยดูง่ายๆว่าดูมันเหมือนมันดีเหลือเกินนะมันเยี่ยมหมดมันเหมือนว่ามันฟังบอกอะไรมันก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะนะว่าดูตอนมันป่วยถามป้านาคดูว่าคุยกันรู้เรื่องไหมตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะบอกอย่าปวดบอกมันไม่ยอมอ่ะแล้วก็ผู้ใดสำคัญเนี่ยมันจะตรงกันข้ามไปหมดเลยซึ่งปุถุชนเนี่ยมีความวิปลาสสำคัญว่างามสุขยั่งยืนอันนะเกิดนิจจสัญญาเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะแล้วก็อัตตาก็คือทิฏฐิสรุปว่าอุปาทานขันธ์5เป็นดินแดนโคจรแห่งตัณหามานะและทิฏฐิตัณหาเข้าไปเข้าใจว่าน่าเพลิดเพลินมานะก็เข้าไปสำคัญทิฏฐิก็เข้าไปเห็นผิดรู้ผิดไปโดยประการทั้งปวงไอ้ความสำคัญเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเครื่องผูกที่มานผูกไว้หย่อนแต่แก้ยากนะอย่างสมมติว่าเราเนี่ยนะตอนฟังธรรมเหมือนไม่มีมานะนะแต่ใครห้ามเดินมาลูบศีรษะดูเถอะอยู่ๆนะก็เดินลูบศีรษะแล้วก็เดินผ่านไปเฉยอย่างนั้นเนี่ยนะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยนะไม่คุ้นกันเลยเนี่ยโอ้โหว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย มานะมันอยู่ตรงไหนเนาะ ใช่หรือคนอายุน้อยกว่ามาเรียกเราน้องอย่างเงี้ยใช่ไหม อายุ เขาอายุเด็กๆเลยนะเรามาเรียกน้องเรียกเพื่อนหรือเรียกอะไรเนี่ยนะตีเสมอกันเลยนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะพวกนี้มันผูกหย่อนมากนะเพราะมันไม่เหมือนดูไม่เหมือนถูกผูกเลยอะแต่ว่ากระตุกไม่ได้นะกระตุกแล้วดิ้นเร่าๆเลยแหละในคัพทูลสูตรเนี่ยยังชอบเลยนะว่าปุถุชนเนี่ยดิ้นรนดิ้นไปดิ้นมาก็ไม่พ้นเนี่ยอุปาทานขันห้าเนี่ยแหละคิดยังไงคิดถ้าเราลองคิดหนีขันห้านะถ้าไม่คิดตามพระพุทธเจ้าไม่มีใครคิดออกได้อันนะถ้าไม่คิดลักษณะที่ว่าสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะถ้าไม่เอาสี่บทนี้มาตั้งนะไม่มีใครหาทางออกเจอไปคิดเถอะคิดยังไงก็หาทางออกไม่ได้ถ้าไม่เอาสี่บทนี้ไว้ตั้งเลยนะอันนี้ที่เราจะต้องยอมรับสัมมาสัมพุทโธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆถ้าไม่คิดในลักษณะนี้คิดเถอะวนอยู่ยังไงก็ไม่พ้นอุปาทานขันห้าถึงจะมนสิการว่าขันห้ามันอสุภะเพียงใดก็ตามนะถึงค้นโดยความเลวร้ายปานใดก็ตามก็ยังอยู่ในขันห้าถ้าไม่ตรัสรู้บทสี่ประการเนี่ยนะเพราะว่าในบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ประเสริฐที่สุดคืออริยสัจ4ประการอย่างช่วงหลังๆมาเนี่ยดูหนังสือเกี่ยวกับทางแพทย์เนี่ยนะเห็นความปฏิกูลโดยประการทั้งปวงของร่างกายใช่ไหมถามว่าแพทย์เนี่ยคิดหลีกออกจากกายนี้ไหมโดยมากนะถึงจะรอบรู้ปานใดก็ตามรู้ได้พยากรณ์ได้เลยว่าช่วงนี้นะแผลมันจะเป็นแบบนี้อีกระยะหนึ่งมันจะแตกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าใช้ยาตัวนี้แล้วมันปกติมันควรจะลดเท่านี้เท่านี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมแล้วในที่สุดตายอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าหมอคิดจะหลีกออกบ้างไหมหมอนี่คุมการเกิดแต่คุมตัวเองเกิดหรือคุมคนอื่นเกิดคุมคนอื่นเนี่ยอยากเกิดเลยแต่ว่าฉันขอเกิดอีกนาน พระคุณเจ้าครับผมมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ขนาดเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับมีวันหนึ่งท่านเป็นโรคเบาหวานท่านรับไม่ได้เลยครับเอ๊ะทำไมฉันถึงเป็นฉันเป็นหมอนี่ทำไมฉันเป็นเบาหวานได้ยังไงโอ้ท่านบอกว่าทำใจอยู่นานมากกว่าจะยอมรับว่าเออเนี่ยเราก็เป็นโรคได้เหมือนกันนะเอ๊ะนึกว่าเราเป็นเทวดานะเป็นหมอเนี่ยเออป่วยไม่ได้นะครับก็เลยยอมต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ว่าคนเป็นหมอส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่ามีอัตตาเนี่ยสูงมากอีโก้สูงมากเจ็บป่วยทีนี่แย่เลยพอเป็นหมอนี่จะทุกข์ร้อนมากกว่าชาวบ้านนะถ้าหากว่าไม่เคยทำปริญญาหรือว่าไม่ได้ศึกษาเนี่ยคนหมอนี่จะลำบากที่สุดอย่าว่าแต่หมอเลยครับพยาบาลนี่ก็หนักพยาบาลนี่กลัวผีที่สุดเลยครับพระคุณเจ้านะแล้วก็กลัวเข็มมากที่สุดผมเคยเจอเวลาป่วยทีไม่ยอมฉีดยาครับเป็นหนังนะกินไม่ได้บอกขอละมีบางคนนี่เป็นมดลูกคล้ายๆกับว่าเขามีผังผืดจริงๆต้องรักษาแต่ไม่ยอมอายเดี๋ยวหมอจะตรวจภายในไม่ยอมตรวจพอจะรับปริญญานี่เป็นลมเลยวันนั้นเนี่ยหนักเลยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกกันคือคนเราเนี่ยจริงๆถึงจะอยู่ในแวดวงนั้นๆแต่เป็นเพราะว่าเราศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในสิ่งที่เราจะออกจากความทุกข์จริงๆเราไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำปริญญาถึงจะเรียนไปมากมายมีหมอบางท่านเนี่ยนะครับผมก็เผื่อมีหลานแล้วเขาไม่สบายอยู่ต่างจังหวัดเขาไปหาหมอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เจอมั่งเดี๋ยวก็ไม่เจอมั่งหมอก็ปิดคลินิกอยู่เรื่อยก็ถามหมอไปไหนบอกต้องไปหาความรู้เนี่ยต้องไปอบรมต้องไปนู่นโอ้วิชาความรู้มันก้าวหน้าไปไกลมากเหลือเกินถ้าไม่ไปอบรมเนี่ยมันก็ตามไม่ทันผมก็คิดอยู่ในใจว่ายังไงมันก็ไม่ทันนะเพราะว่าแค่วันนึงเนี่ยความรู้มันเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยคือยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะช่วยเขาเนี่ยพ้นจากห่วงทุกข์ได้ก็เกิดความปิตินะครับที่พระคุณเจ้าในบรรยายแล้วก็ทั้งวาระทั้ง24เนี่ยทำให้เราได้มีความปิติสมนัสว่าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นสุดยอดของกัลยาณมิตรจริงๆแล้วก็เพราะพวกเราเนี่ยตั้งตนไว้ชอบเราก็ได้มีโอกาสที่จะศึกษาได้เห็นความจริงซึ่งไม่มีใครหรอกที่จะบอกได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงอนาคตก็ตามถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะชี้ทางบอกให้เราได้เลยนะครับอย่างในขุททกนิกายปาฐะท่านก็ทรงเปรียบรู้สึกพระคุณเจ้าก็บรรยายในตอนเช้าที่พระเจ้าเหมือน24ประการเนี่ยเป็นตั้งแต่เป็นพระจันทร์ที่ทอแสงเป็นพระอาทิตย์นะครับที่ทอแสงที่ทำให้เราเนี่ยได้รับแสงเปรียบเหมือนแพทย์นี่ผมก็ยิ่งชอบนะครับเปรียบเหมือนศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดเอาลูกศรที่ฝังในหัวใจออกนะเป็นเหมือนกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดออต้อเนี่ยที่อยู่ที่ตาเราทำให้เรามองไม่เห็นความจริงนี่ออกไปแล้วก็เป็นเหมือนอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการสั่งยา ทำให้เราเนี่ยหายจากโรคได้ทีนี้ผมก็มานั่งนึกของผมเหมือนกันนะฮะในฐานะที่ผมเป็นสูติแพทย์ก็ท่านก็เหมือนกับเป็นสูติแพทย์นะที่ทำคลอดเราอะทำให้เราเกิดในชาติใหม่ที่เป็นกัลยาณปุถุชนไม่ใช่เป็นอันธปุถุชนซึ่งมืดบอดไม่ได้ทำปริญญาในอุปทานขันห้าแล้วก็เหมือนกับเป็นกุมารแพทย์ซึ่งท่านเหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีนปลูกฝีแล้วก็ให้การคุ้มครองภายในสารพัดให้เราเจริญเติบโตได้เปรียบเหมือนกับเป็นแพทย์ผู้ฝังเข็มผู้ชำนาญเขาเรียกว่าฝังเข็มสามอย่างครับฝังอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่แม่เราเนี่ยเข้าใจว่าความจริงของทุกข์นี่เป็นอย่างไรเปรียบเหมือนกับรังสีแพทย์เนี่ยยิ่งกว่า MRI นะครับ MRI นี่ก็เห็นแค่ภาพสามมิติในร่างกายแต่ของท่านเนี่ยฉายให้เราดูรู้ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอุปทานขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายึดถือเป็นสิ่งที่น่าจะเอาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่ผมคิดขึ้นเองเพื่อสรรเสริญพระองค์ครับ ก็ดีนะเจ้าหน้าก็ขันธ์5เค้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่น้อมไปคิดตามที่พระธรรมแสดงไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยนะโดยประการใดๆก็ตามเนี่ยเราเนี่ยมันเหมือนกับปลิงจริงๆเหมือนกับปลิงที่เรียกว่าปล่อยทางหัวก็เกาะทางท้ายปล่อยซ้ายเกาะขวาเนี่ยนะหรือเหมือนลิงที่อยู่ในป่าที่ห้อยโหนไปเรื่อยเกาะเรียกว่าปล่อยมือซ้ายเกาะขวาไว้แล้วนะเรียกว่าเตรียมปล่อยห้อยโหนอยู่ในป่าฉันใดคิดหรือว่าลิงทั้งหลายนี่จะออกจากป่าได้ลิงห้อยโหนในป่าใหญ่อย่างนั้นสักร้อยปีเนี่ยคิดว่าลิงจะออกจากป่าใหญ่ได้ไหมไม่ได้ฉันใดโมสัตว์ทั้งหลายที่เกาะอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะเกาะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่รวมย่อๆว่ากายของตนทั้ง24วาระทั้ง24วาระเนี่ยรวบอยู่ด้วยคำเดียวในตรงนี้ว่ากายของตนไม่เกาะอย่างหนึ่งก็เกาะอีกอย่างหนึ่งไม่เกาะอีกอันหนึ่งก็เกาะอันหนึ่งเกาะด้วยตัณหาบ้างเกาะด้วยมานะบ้างเกาะด้วยทิฏฐิบ้างเกาะอยู่นั่นแหละเกาะเป็นพันปีก็ไม่มีการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาบทอันประเสริฐสุดทั้ง4ประการเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้แล้วเนี่ยไม่มีหรอกที่จะปล่อยพันใครที่คิดว่าตัวเองมีหลักสูตรออกจากวัฏฏะระยะสั้นเนี่ยนะถ้าใครทำได้จริงก็คงประเป็นพุทธเจ้าองค์ที่2แต่ว่าเชื่อเหอะพระพุทธเจ้ามีทีละองค์เท่านั้นเองเนี่ยนะทีละองค์มันไม่มีทางลัดกว่าการแทงตลอดบททั้ง4ประการหลายท่านต้องการจะเป็นนักปฏิบัติมาก